मेरी शांति भंग करती है डे नाइट ये कॉल करती है मेरी शांति भंग करती है डे नाइट ये कॉल करती है कभी गड्डी में ले जाओ कभी शॉपिंग करो हर रोज ये तंग करती है मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है ये मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है ये मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है मुझे व्हाट्सएप ये करता है लोकेशन चेक करता है तुम यहां पे जाना तुम वहां पे जाना सारा रोज ये शक करता है मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है ये मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है ये मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है नहीं है शर्म खुद को समझे सुपर हीरो मुझको थोड़ा लगता पानी कम मेरे नखरे दो ना झेले अपने सो दिखलाती है लव की ये बीसीडी पढ़ना मुझको क्या सिखलाती है कभी रूड बन जाता एटीट्यूड दिखाता कभी टू मच लव करता है मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है ये मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है लड़कियाँ होती है ऐसी बढ़ेगी पीछे तो करती है ऐसी तैसी तू बने ही बंदा जो देखा तूने सपनों में अच्छे से तो देख जो आ गया तू सामने ले आ गया मैं नियर अब करना कोई फियर आज करेंगे खुल के बेबी सब टंटा क्लियर डिंग डंग डिंग डंग करती है ये मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग